Двигун працює з перебоями, а моряки вічно п'яні. Вони час від часу дохопелять капітана. І я скрушно думаю, ми справді нам не милуватися квітами, а радше займатися їх плеканням. Над нашим пароплавом зависло низьке небо, затягнуте чорними хмарами, з вилізлим зеленкуватим у потопельника оком місяця. Довго ще плити в пітьмі, хто його знає? Дорога кудись виведе без огляду на керманичів. Кінець озвученої книги. Читала Галина Долгозвяга. Київ, 2001 рік.